βρήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Βρήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψανε. Να είμαστε λοιπόν εδώ, μία ακόμα Παρασκευή. Και τι Παρασκευή! Πρέπει να τις μετρήσω πόσες Παρασκευές διαπραγματεύσιμες υπάρχουν. Δηλαδή, άμα μετρήσω από τις 25 του Γενάρη, κάντε το μόνοι σας, θα με διευκολύνετε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε με SMS στο Real κενό το μήνυμά σας 54%, ή με email studio papakirialfm.gr ή στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μου ο Γιώργος ο Τζιβελεκίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αντώνης Ορυγόπουλος και στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση. Έβαλε ωραία, ωραία τραγούδια ερωτικά σήμερα. Δυστυχώς θα τις καταστρέψω την playlist. Θα τα μετατρέψω όλα σε πολιτικές αφιερώσεις. Το απαιτεί το κλίμα, το απαιτεί η ώρα, το απαιτεί η στιγμή. Είναι πατριωτικό καθήκον να ερμηνεύεις πολιτικά και να χαρίζεις και αυτά που δεν έχεις, δηλαδή και τα τραγούδια που αγαπάς πάρα πολύ, στην κυβέρνηση για τον ηρωικό της αγώνα. Τον ηρωικό της αγώνα, να σταθείς στο ύψος ενός τρίτου μνημονίου, δεν είναι εύκολο πράγμα. Αν έχεις περάσει ένα πρώτο μνημόνιο, ένα δεύτερο μνημόνιο και πας βούρια το τρίτο μνημόνιο και πρέπει να σταθείς στο ύψος εν μέσω μιας διεθνούς ειδησιογραφίας η οποία δεν μας απασχολεί όσο θα έπρεπε. Δηλαδή πρέπει να είμαστε στα αλήθεια λίγο σοβαρότεροι. Διότι πρέπει να κατανοήσουμε τον διεθνή περίγυρο ως έχει. Φαντάζεστε ότι εγώ τώρα θα ανοίξω μια συζήτηση για το τι συμβαίνει με την Αλβανία, τι τρέχει στο Κόσοβο, ποια είναι η επιθυμία της Βουλγαρίας να γίνει μέλος της Ευρωζώνης, τι συμβαίνει με το ISIS, αν θα μας προστατεύσουν ή όχι τα αμερικάνικα ανατοϊκά αεροπλάνα στην Κάρπαθο. Όχι, όχι, όχι. Γι' αυτά δεν μπορεί να μιλήσει κανένα σοβαρά. Υπάρχει κανένας λόγος δηλαδή. Όταν έχεις πληρώσει 500 εκατομμύρια στη Lockheed για 4 μπακατέλες, δεν έχει και αυτή την απέτηση μετά να στο αντιγυρίσει με τουρισμό στην Κάρπαθο. Δηλαδή δεν. Και σας το λέω γιατί σοβαρά, στα σοβαρά τώρα. Κατά έναν περίεργο τρόπο, μετά που ανακοινώθηκε η βάση ότι θα γίνει στην Κάρπαθο εκεί η αεροπορική, όλα τα ξένα πρακτορία στέλνουν κόσμο στην Κάρπαθο. Σας αφήνω να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Θα σας αφήνω έτσι εντελώς ελεύθερους. Μια αριστερή νατοϊκή βάση είναι στα αλήθεια μια πρωτοπορία για το Αιγαίο, όπως και το πανό του Πάμε, το οποίο ο κόσμος το ερμήνευσε ως μια καινούρια τρόικα, μια παλιά τρόικα, μια αιώνια τρόικα, την πραγματική φύση της τρόικας. Γιατί άμα είσαι πάση θυσία μέσα στο ευρώ, το πανό φτύνει προς τα κάτω τι, τις θυσίες, ενώ οι πρωταγωνιστές του πανό, έτσι. Προς τα κάτω φτύνεις τις θυσίες, προς τα πάνω κρατάς τον αέρα του πρωθυπουργού, του θείου βρέφους που έγινε πρωθυπουργός. Μια σειρά από τέτοια ηρωικά πράγματα. Μη με ρωτήσετε τίποτα για τη διαπραγμάτευση. Μπορεί να ξυπνήσεις ένα πρωινό όπου το βράδυ έχεις ακούσει πως εμείς σκίζουμε μνημόνια. Και το πρωί να ακούς δεν μπορούμε να τελειώσουμε με το μνημόνιο. Θα πάρουμε ό,τι καλύτερο από αυτό. Και να ακούγεται αυτό από το στόμα αυτού νου που έλεγε ότι ο Βαρουφάκης, όταν είπε εκείνο το 70-30, περίπου πρόδωσε τα πάντα. Λοιπόν, εξαιρετικός αφιερωμένος στη συνιστόσα Μαξίμου. Ενώ υπάρχει μια συνιστόσα Μαξίμου μαζί με τις άλλες συνιστόσες, υπάρχει και η συνιστόσα Μαξίμου. Η συνιστόσα Μαξίμου εκδίδει και εκφράζεται πολλά non-paper. Εξαιρετικός αφιερωμένο. Στο τραγούδι θα ακούσετε τον Αλέκο Μάνδυλα, όχι τον Αλέξη, είναι για τον Αλέξη, ο Αλέκος Μάνδυλας όμως. Η στίχη και η μουσική είναι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και είναι πίσω του 1975. Ίσα που γεννιότανε ο Τσίπρας, Τσιρικάκη ήτανε, όπως και πάρα πολλοί άλλοι. 6 και 2 ισόν 8 νομάτι, ο πεινασμένος βγάνει και μάτι, 6x36, για το κεφάλαιο πάλι θα φέξει. Απλά μαθηματικά, όπως έλεγε και ο δίσκος, απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας. Πάντα επίκαιρο, ακόμα και αναστριμμένο από τα σεντούκια της ιστορίας, το τραγούδι του Λουκιένου. Ένα και ένα κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό. Ένα και ένα κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό. Ένα και δύο κάνουν τρία, σαν δε σου φτάνουν καν απεργία. Δέκα σου παίρνει, ένα σου δίνει. Ποιος θα το πει αυτό δικαιοσύνη? Δέκα σου παίρνει, ένα σου δίνει. Ποιος θα το πει αυτό δικαιοσύνη? Ένα και ένα κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό. Ένα και ένα κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό. Δέκα επί χίλια, δέκα χιλιάδες, και μόνο χίλιες για χίλιους εργάτες. Εννιά λοιπόν χιλιάδες, εννιά επί χίλια, αυτό είναι που πάντα θα λέμε υπεραξία. Εννιά λοιπόν χιλιάδες, εννιά επί χίλια, αυτό είναι που πάντα θα λέμε υπεραξία. Ένα και ένα κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό. Ένα και ένα κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό. Έξι και δύο, οχτώ νοματί, ο πεινασμένος βγάνει και μάτι. Έξι επί έξι, τριάντα έξι, για το κεφαλαίο πάλι θα φέξει. Έξι επί έξι, τριάντα έξι, για το κεφαλαίο πάλι θα φέξει. Ένα και ένα κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό. Ένα και ένα κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό. Σαν το κεφαλαίο θα κινδυνέψει, πάλι ο γιος σου στη μάχη θα τρέξει. Ποιος νόμος τάχα τα χέρια σου δένει, όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι? Ποιος νόμος τάχα τα χέρια σου δένει, όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι? Ένα και ένα κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό. Ένα και ένα κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό. Λοιπόν, ο φίλτατος και έγκυρος Μιχάλης Ιγνατίου, ο συνάδελφος, έβγαλε ένα ακόμα εξαιρετικό βιβλίο. Τίτλος «Τρόικα, ο δρόμος προς την καταστροφή». Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου του 9, πέντε αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Eurogroup, της ΕΚΤ και της ελληνικής κυβέρνησης, συνοδευόμενοι από τους συνεργάτες τους, συγκεντρώθηκαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου υπό πλήρη μυστικότητα και υπό τον απαράβατο όρο ότι δεν θα δημοσιοποιηθεί ποτέ αυτή η μυστική συνάντηση. Ο Jean-Claude Juncker ήταν ο οικοδεσπότης και οι φιλοξενούμενοι του έφτασαν στο Δουκάτο από τη Φραγκφούρτη, τις Βρυξέλλες και στην Αθήνα. Jean-Claude Trichet, Joachim Almunia, Γιώργος Παπακοσταντίνο, Γιώργος Προβόπουλος. Για τη μυστική συνάντηση με ενημέρωσε δοκιμασμένη πηγή του Eurogroup, του οποίου προάδρευε τότε ο κύριος Juncker. Την επιβεβαίωσε ο Παπακοσταντίνο σε μένα, ο οποίος μου είπε ότι στη διάρκεια της μας ζητήθηκαν μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος του 10, φυσικά όχι του 9. Ειδικά, σημείωσε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέμενε πολύ σε μεγάλη μείωση. Τελικά στον προϋπολογισμό βάλαμε μείωση 3,6 μονάδες, ενώ η τράπεζα ήθελε 4-5, που με τα επιπλέον μέτρα του Ιανουαρίου έγιναν 4. Εκείνη την ημέρα, Juncker, Trichet, Almunia έστειλαν στον Παπανδρέο να μείνει μνημόνιο. Ήταν η πρότασή τους για να τερματιστεί η κρίση στη γένεσή της. Ο Πρωθυπουργός δεν απάντησε ποτέ. Η Ελλάδα οδηγήθηκε στην καταστροφή, λέει ο Μιχάλης Ιγνατίου. Ερευνώντας την ελληνική κρίση χρέους, όλο και περισσότερο κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η χώρα είχε την ατυχία να πέσει στα χέρια ηγεσιών που δεν μπόρεσαν ούτε να αντιληφθούν τις διαστάσεις της κρίσης που έσκε στα χέρια τους, ούτε να την διαχειριστούν. Για να γράψει το βιβλίο, μίλησε με 139 ανθρώπους, αξιωματούχους της ελληνικής κυβέρνησης, του ΔΝΤΟΥ, της Αμερικανικής κυβέρνησης, της ΦΕΔ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διάβασε έγγραφα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και της Κομισιόν. Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 θα κερδίσουν το Τρόικα, ο δρόμος προς την καταστροφή. από τις εκδόσεις Λιβάνι και αύριο από τη 1 ως τις 3 το μεσημέρι στη Σόλωνος 98 μπορεί να πάει κάποιος και να παραλάβει το βιβλίο του και να του το υπογράψει, γιατί θα υπογράφει βιβλία από τις 11 ως τις 1 ο Μιχάλης ο Ιγνατίου. Θα ήθελα να αφιερώσω ένα τραγούδι, αλλά δυστυχώς ο κανονισμός των διαφημίσεων με υποχρεώνει να περάσω στο γιγάντιο άλμα της μη παγωμένης αγοράς. Έχει φωτιά και τσεκούρι σήμερα. Το λέω το φωτιά και τσεκούρι γιατί έχει τόσες διαφημίσεις και τέτοια πράγματα που με κόβουν οι διαφημίσεις, με κόβουν τα τρέλερ, θα κόβω και εγώ τώρα όποιον πάρει ο χάρος σήμερα. Λοιπόν, 1189-98-82-05-36-32-94-53-27 είναι οι κοιτές που θα χαρούν το βιβλίο του Ιγνατίου. Έχω μία παράκληση, έχω ένα αίτημα, έχω μία παλαβομάρα την οποία θα σας την καταθέσω ζητώντας τη βοήθειά σας. Αρπάτε τα τηλέφωνα και όπου το δείτε γραμμένο να παίρνετε τηλέφωνα. Σε εκπομπές, σε τηλεοράσεις, σε δελτία, σε σταθμούς, διότι σαν 10ου μηνός είναι η επέτειος, αν την πει κανένας, ημέρα τραγικής μνήμης του αγριότερου των εγκλημάτων στο Δίστομο. Όταν οι φασίστες, οι Ναζί, εκτέλεσαν βρέφη, γυναίκες, παιδιά, άντρες, εξαδραπόδησαν. Και βλέπεις σε όλα τα δελτία, σε όλες τις εικόνες από κάτω, οι ληστές του Διστόμου, οι ληστές του Διστόμου, οι ληστές του Διστόμου. Και αναφέρονται στους ληστές που πιαστήκανε. Πού στο διάολο, δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός δημοσιογραφικός. Οι ληστές του Διστόμου. Μέρες που είναι να θυμάται κανένας το Δίστομο. Με κουβέντες για τις γερμανικές αποζημιώσεις, τα δάνεια, τούτα, κίνα, τάλα. Τους προέδρους της Δημοκρατίας, της Βουλής, του παπουτσιού μου και της κάλτσας μου. Να έχουν πάει στο Δίστομο και από κάτω απτόητο το πολιτισμικό κτίνος μέσα μας. Οι ληστές του Διστόμου. Αυτοί δεν κάναν τίποτε άλλο. Μόνο στο Δίστομο πήγανε και κάνανε μια ληστεία και είναι οι ληστές του Διστόμου. Τέτοια εκτίμηση έχουμε στο Δίστομο, τέτοια εκτίμηση έχουμε στην ιστορία. Και για την ιστορία, εν ώψη της δίκης που πάει με κάτι ρυθμούς, τι φλανάχη, όχι χελώνα, η λιποθυμισμένη, ντοπαρισμένη χελώνα που έχει ρουφήξει και 6 τόνους χασίς και κοιτάει τα ανάποδα, έχει γυρίσει και είναι στην καμπούρα της. Έτσι πάει η δίκη για την Χρυσή Αυγή, να το ξέρετε. Δεν πρόκειται να πάει με ταχύτητες. Μέσα όμως αυτό βγαίνει χρόνος για νταχτυρντή, δημοκρατικό νταχτυρντή. Και ξεσαλώσαν οι Ναζίδες και αρχίσανε να βρίζουν εντός εκτός κοινοβουλίου, να σκόνουν κάτι φωτογραφίες, να κάνουν τούτο, να κάνουν εκείνο. Δεν μπορεί να σηκώσει βεβαίως, δεν περιμένετε οι ίδιοι να σηκώσουν τη φωτογραφία του παπά με το Χάι Χίτλερ ντυμένο από πάνω μέχρι κάτω να ζει κανονικό του Διστόμου. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δείτε αυτό. Διότι, όπως έγραφε ο Μιχαλολιάκος στο βιβλίο για μια μεγάλη Ελλάδα σε μια ελεύθερη Ευρώπη, τώρα που διαπραγματευόμαστε, ο γερμανικός εθνικός σοσιαλισμός και η νέα Ευρώπη των Waffen SS ήταν ένα μήνυμα φωτεινό σε μια σκοτεινή εποχή που πιστεύω πως ο ελληνισμός θα έπρεπε να έχει δεχτεί. Και δεν θα τα έλεγα όλα αυτά, ούτε με τσίπησε μίγα τσέτσε, αν δεν άκουγα πριν από λίγο ότι σκόθηκαν αυτοί και είπανε στην Κατριβάνου, εγώ είμαι με την Κατριβάνου δηλαδή με τα τέσσερα, πώς το λένε, με τα τέσσερα χέρια, όχι πόδια, γιατί αυτό το τέσσερα παίζει, έτσι. Λοιπόν, με τα τέσσερα, γιατί υπάρχει και καλό με τα τέσσερα, να το ρίχνεις κάπου, τη στήριξη. Ευτυχώς ήταν και ο Κατσότης εκεί και τη στήριξε, διότι τους είπε να ζει και θυχτήκανε. Και είπαν ότι έχουν στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Βουλής να τους λέμε εθνικιστές. Αυτούς που το γράψαν αυτό που σας είπα. Αλλά έχω κι άλλο που γράφτηκε. Γιατί αυτοί γράφουνε. Τα SS, στο Δίστομο σας λέω, όχι για τους ληστές του Διστόμου. Τα SS αποτέλεσαν τον πρώτο συνειδητό ευρωπαϊκό στρατό υπερασπιστή της φυλής και του πολιτισμού. Υπήρξαν οι αριστείς του αίματος και της τιμής. Οι φορείς του ηρωικού πνεύματος των υποτών και της αρίας παραδόσεως. Τα SS περιέλαβαν στις τάξεις του το εκλεκτότερο άνθος της ευρωπαϊκής νεολαίας όλων των εθνικοτήτων και είναι εκείνα που έδωσαν μέχρι σε σχάτων τη μάχη του πολιτισμού κατά της βαρβαρότητας. Πού είναι μωρέ γραμμένα αυτά? Στη χώρα του Διστόμου είναι γραμμένα. Και είναι από τη Χρυσή Αυγή, τεύχος 34 του 1988, σελίδα 7, σε άρθρο υπό τον τίτλο «Ιστορία του Εθνικοσοσιαλισμού, σύνοψη των ιδεολογικών θέσεων της Χρυσής Αυγής». Παίξ τον τρελό, εξαιρετικά αφιερωμένο από μένα, ναι, και την εκπομπή και όλους εδώ στην Κατριβάνου και στον Κατσότη που ήταν σήμερα και τη στήριξε. Η μουσική και η στίχη είναι της Δανάης Παναγιωτοπούλου. Στο τραγούδι ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης. Προσέξτε το στίχο. Γυρνάει ο κόσμος γρήγορα και γίναμε όλοι σκλάβοι. Και ένας τρελός φρενοπατά τον κόσμο να προλάβει. Αν δε φαντάζεσαι φωτιές, με κάρβουνα μην παίζεις. Κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Χορεύει ο κόσμος ξεφρένα, καθένα στο ρυθμό του. Κι αν αυρύτερη ένας τρελός πουλάει τον εαυτό του. Αν δεν πιστεύεις μη ρωτάς, κι αν δεν μ' ακούς μη με κοίτας. Αν δεν φαντάζεσαι φωτιές, με καρβούνα μη πέσεις. Γρήγορα και γίναμε όλοι σκλάβοι. Κι ένας τρελός φρένο πατά το κόσμο να προλάβει. Αν δεν μπορείς να προσκυνάς, κι αν όλα τα κατέχεις, το κόσμο σου να κυβερνάς, μας αγκάλιες μη πέφτεις. Μεγάλα ψέματα μη λες, γιατί θα τα πιστέψεις, για το ψήλο σου το λαιμό χίλιες φίλες θα μπλέξεις. Ξεχνάει ο κόσμος τη στιγμή και ιστορίες γράφει. Την πόρτα κλείνει ο τρελός, μήπως και δει τα λάθη. Άμα δεν νιώθεις μη μιλάς, σώπα και μη δικάζεις. Χίλια κεφάλια πέφτουνε όταν εσύ φιλιάζεις. Αν δεν πιστεύεις μη ρώτας, κι αν δεν μ' ακούς μη με κοίτας. Αν δεν φαντάζεσαι φωτιές, με καρβούνα μη πέσεις. Με καρβούνα μη πέσεις. Η ώρα είναι 4. Χθες έπιασα τη γυναίκα μου να πλέκει ένα πουλόβερ. Έπλεκα το δύσκολο αυτό με τη διπλή σταυροβελονιά. Πιάστηκε ο αγκώνας μου. Το πουλόβερ δεν έγραφε το όνομά μου. Όταν ρώτησα κάποιον το φτιάχνει, μου είπε για κάποιον τυχερό που θα έρθει από την Ελλάδα. Το Γιώργο. Τι να κάνει, τι ρωτάω. Το γύρο του κόσμου μου απαντάει. Πραγματοποίησε τις αγορές σου με την πιστωτική κάρτα Miles & More World Mastercard της Τράπεζας Πειραιώς από 15 Μαΐου μέχρι και 15 Αυγούστου και ο κόσμος σε περιμένει. Γιατί μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός που θα κερδίσει 1.000.000 μίλια για να κάνει ακόμα και το γύρο του κόσμου. Ή ένας από τους 40 τυχερούς που θα κερδίσουν από 150.000 μίλια για να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο. Εμένα πάλι ούτε κάλτσα μου έχει πλέξει. Περισσότερες πληροφορίες στο 18218 ή στο piraeusbank.gr / miles. Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Στους 97,8. Ώρα για την ενημέρωση σας από τον Real FM και ώρα να δημιουργήσετε το δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό από τη Eurobank. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Λοιπόν, μέχρι και πλακώσει και στα μηνύματα είναι και πολλά. Να το και ο ήχος, μέχρι που ο ήχος τα έχει πάρει και αυτό στο κρανίο. Τα έχει πάρει και αυτό στο κρανίο, γιατί έβλεπε χθες τον πρώην Πασόκ, πρώην μνημόνιο, νυν υπουργό κοινωνικών υπηρεσιών, γκροπλάν στην πολυφωνική ΕΡΤ να μιλάει πάρα πολύ ώρα. Ωραίο ήταν τον γκροπλάν, οφείλω να ομολογήσω. Ούτως ή άλλως η ΕΡΤ είχε ανέκαθεν ένα εμψυχοδυναμικό που να μπορεί να βγάζει εξαιρετική εικόνα, έτσι. Και από κάτω η φάσα, ό,τι και να έλεγε, πέρναγε το ανθρώπινο πρόσωπο της πολιτικής, το ανθρώπινο πρόσωπο της πολιτικής, το ανθρώπινο πρόσωπο της πολιτικής, το ανθρώπινο πρόσωπο της πολιτικής, το ανθρώπινο πρόσωπο της πολιτικής. Το φαντάζεστε αυτό να γινότανε επί, ξέρω εγώ, Πασόκ ή επί Νέας Δημοκρατίας? Να τον ο Άδωνης, ξέρω εγώ, και να περνάει από κάτω το ανθρώπινο πρόσωπο της πολιτικής, το ανθρώπινο πρόσωπο της πολιτικής. Το φαντάζεστε τι θα είχε γίνει? Όχι, τώρα είναι το ανθρώπινο πρόσωπο της πολιτικής. Λοιπόν, ο Απόστολος με ρωτάει γιατί το ΚΚΕ με αυτό το λόγο και αυτή την αντιπολίτευση έχει 5%. Γιατί, αναρωτιέσαι εσύ. Άμα δεν αναρωτιώσουν, δεν θα είχε 5. Και ούτως ή άλλως σου ζητάει να κάνεις πράγματα. Δεν υπόσχεται να σου δώσει. Να πω χαιρετίσματα στον Αντώνη Πίς από το 1988 το πέφε. Να πω μια πολύ μεγάλη αλήθεια που τη γράφει γιατρός, φίλος, που στέλνει ο Ανδρέας από το εξωτερικό που βρίσκεται, από το Λονδίνο φαντάζομαι, το σχόλιο του και την είδησή του από το Λονδίνο, αυτή που την είδαμε και εμείς εδώ για το δυστύχημα στη German Wings. Ο πιλότος, ο οποίος θεωρήθηκε ότι είχε ψυχικό πρόβλημα και αυτοκτόνησε και πήρε στο λαιμό του Λιούμπιτς τόσο κόσμο, είχε, λέει, πάει σε 41 γιατρούς. Πολλοί από αυτούς τον είχαν κρίνει ακατάλληλο για εργασία. Αλλά δεν μπορούσε αυτό να φτάσει μέχρι αυτούς που έπρεπε να το πάρουν υπόψη τους, εξαιτίας της πολύ αυστηρής νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα που ισχύει στη Γερμανία. Τα προσωπικά δεδομένα που ισχύουν στη Γερμανία, εντάξει. Επέτρεψαν άλλωστε και την αποναζιστικοποίηση στη Γερμανία. Αυτό μην το ξεχνάμε. Επικεφαλής του ΝΑΤΟ έγινε ο επικεφαλής των Ναζί στρατιωτικά αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και πάρα πολλοί από τους αξιωματούχους φύγανε, πήγανε στην Αμερική και κάνανε καριεράρες, όχι αηδίες. Φίλος μας λοιπόν ο γιατρός, ο Ανδρέας, λέει: έρχομαι να ρωτήσω τι μέτρα υπάρχουν στην Ελλάδα για την εκτίμηση της ψυχικής υγείας σε τέτοιες περιπτώσεις. Μωρέ, Ανδρέα, μην μου βάζεις δύσκολα. Μου κάνεις και εσύ κάτι ερωτήσεις. Δεν θέλω, ειλικρινά στο λέω, να σου απαντήσω, γιατί δεν μπορώ. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Ειλικρινά, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Πρέπει να κάνω και τις αφιερώσεις όπως τις έταξα. Λοιπόν, θα πρέπει κάποια στιγμή να ευχαριστήσω το Μιλτιάδη, να μιλήσουμε για τους νεκρούς, Βάσο μου, στο Δίστομο, να μιλήσουμε για τις ηλικίες. Τι να πεις όταν οι Ναζί έχουν εκτελέσει 20 βρέφη στο Δίστομο, 20 βρέφη, και μέσα στη Βουλή είναι πολιτικός που υπογράφει ως πολιτική θέση ότι οι Ναζί έφεραν το φως σε σκοτεινή εποχή. Τι περιμένεις από μένα να σου πω, μάτια μου? Τι περιμένεις να σου πω? Τι περιμένεις να σου πω, πες μου, ειλικρινά. Να χαιρετήσω λοιπόν τη Βάσο από την Καλλιθέα. Ο Φίλιππος με ρωτάει τώρα, αν με ρωτάτε μένα για τον καθένα που εμφανίζεται στη τηλεόραση, σας πω τη γνώμη μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πω. Προτιμώ να μείνω σε δύο μηνύματα για να αφιερώσω στη μία και δι' αυτού από μένα στο Τσίπρα. Έτσι, ένα τραγούδι. Μην νομίζετε, δηλαδή, μη γενναιόδωρος άνθρωπος εγώ. Άλλωστε είμαι και μεγάλη. Γιος μου θα μπορούσε να ήταν. Λοιπόν, μου γράφει η Πόλη και μάλιστα το τραγούδι που θα αφιερώσω το έχει πει πρώτη φορά η Πόλη Πάνου. Οπότε μπορεί να το εισπράξεις και ως προσωπικό δώρο. Άσε μας, κουκλίτσα μου. Ξεπέρασε τη ζήλια σου και την κακία σου για τον Τσίπρα. Έλεος με τα κόμπλεξ σου. Έλα μου. Μωρή, μπας και είσαι ερωτευμένη με τον Τσίπρα. Και νομίζεις ότι καθένας που λέει κάτι έχει κάτι τι στο προσωπικό με τον Τσίπρα. Διότι αυτό μου θυμίζει περισσότερο μια στάση προς τον Έλβις Πρίσλεϊ. Μη στον πάρει διπλανή την ώρα που σηκίζει τα ρούχα της και τα ημάτια της. Παρά ως πολιτική θέση, μωρή πόλη. Δηλαδή, κάποιος σας βάζει να τα λέτε αυτά ή τα λέτε από μόνοι σας, δηλαδή. Και κάθεστε εκεί στον υπολογιστή και τα χτυπάτε ώρες-ώρες, τρελαίνομαι. Επειδή λοιπόν όμως το πράγμα υφέρπει, σε αυτό όλο υφέρπει και έτσι μια διάχυτη άλλου τύπου προσέγγιση, σου χαρίζω εγώ εσένα, ναι, του φίλου μου του Νιόνιου του Μπακάλι το σχόλιο. Βούργιο το τρίτο μνημόνιο. Τελικά, I don't need sex. The government fucks me every day. Ισχύει για την όποια αστική κυβέρνηση. Προκύπτει ανεξαρτήτως προσήμου. Καιρός είναι λοιπόν να πάρει το πόπολο την κατάσταση στα χέρια του. Μην την αφήσει, νομίζω, εγώ θα προσθέσω, φίλε μου, νιόνιο, σε κανενός στα χέρια. Ας πάρουμε το χθεσινό συλλαλητήριο σαν αφετηρία αντεπίθεσης ενάντια στο τόπιο κεφάλαιο και αυτούς που το στηρίζουν. Τώρα, εδώ θα έχω άλλη αφιέρωση, άλλη μέρα, άλλη ώρα, άλλη στιγμή. Απομένανε για χάρη της πόλης στο Τσίπρα το κόμπλεξ μου, το παραπονό μου. Εσένα δεν σου άξιζε, αγάπη. Στίχη μουσική Γιάννης Καραμπεσίνης. Στο τραγούδι Ελένη Τσαλιγοπούλου και ο Γιώργος Νταλάρας. Ζητώ συγγνώμη. Βαθιά. Πόσο προσπάθησα, πόσο κουράστηκα. Πόσο υπέφερα για να σε συμμορφώσω. Όμως γελάστηκα. Βαριά πληγώθηκα. Εσύ δεν αξίζεις καρδιά για να σου δώσω. Για την ψήφο το συζητάμε. Κρίμα τους σκόπους μου και τις θυσίες μου και όσα τράβηξα τόσο καιρό για σένα. Κρίμα τα όνειρα και τις ελπίδες μου, τα πήρε ο άνεμος και πήγανε χαμένα. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη, εσένα δεν σου άξιζε στόρι. Έχεις το αίμα σου ανακλαστικά η πόλη. Όχι, Λιάνα, δεν με βάζει κανείς. Ο Τσίπρας δεν είναι ο τύπος μου. Αλλά έχει έντιμες προθέσεις, ρε παιδί μου. Αμ' ο κόσμος έχει πάει στην κόλαση από τις καλές προθέσεις και τα βρωμερά αποτελέσματα, πολλάκι μου. Πόσο υπόφερα για να σε συμμορφώσω. Όμως γελάστηκα, βαριά πληγώθηκα. Δεν αξίζες καρδιά για να σου δώσω. Και πάνω στον τέρτη του ο Τσίπρας παίρνει την ΑΕΠ από τον εαυτό του και τη δίνει στον Πανούση. Άρε ντέρτια. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη, εσένα δεν σου άξιζε στοργή. Έχεις το αίμα σου αμαρτία, είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη, εσένα δεν σου άξιζε στο οδηγή. Έχεις το αίμα σου την αμαρτία, είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Να είμαστε λοιπόν εδώ και τα μηνύματά σας. Α, Χριστέ μου. Το ίδιο αντιφατικά με τον τρόπο με τον οποίο γεμίζετε την καρδιά σας με την απογοήτευση και μετά από την άλλη πλευρά με την προσπάθεια να επιζήσει κανένας με το φόρτο της διαψευσμένης ελπίδας, αυτής της ελπίδας που να μην πω τώρα καμιά κουβέντα, πάντα πεθαίνει τελευταία, αλλά τα φτύνει ρε παιδάκι μου, τα σκάει. Και αν είναι τελευταία από μια σειρά θανάτων, το σκεφτήκατε ποτέ ότι μπορεί να υπάρχει μια μυθολογία την οποία να ανασύρουμε ανά πάσα στιγμή και πεθαίνει τελευταία και μετά ακολουθούν άλλοι θάνατοι γιατί δεν λογίζονται ως θάνατοι ελπίδας. Πεθαίνουν κάτι δικαιώματα, πεθαίνουν κάτι ασφαλιστικά, κάτι κοινωνικά, κάτι συνταξιοδοτικά, κάτι της υγείας, κάτι της παιδείας και δεν μπορείς να τα μαζέψεις. Έλεγχο λοιπόν το Φίλιππο, ο οποίο με ρωτάει: Σκασίλα που την έχει μεσημεριάτικα, αδερφάκι μου. Ποιο είναι πιο επικίνδυνο εδώ μέσα, οι χρυσαυγίτε ή η ευρωπαϊκή σπυράκι? Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Βγάζω σπυράκια όταν με ρωτάτε κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η απάντησή μου. Φλίκτενες. Φλίκτενες βγάζω, Φίλιππε, φλίκτενες. Και δεν υπάρχει αληφή για να τις μαζέψω. Αλήθεια στο λέω όταν με ρωτάτε κάτι τέτοιο. Όταν βάζετε στην εξίσωση το φίδι και με ρωτάτε αν το φίδι είναι φίδι ή μήπως είναι το φιδάκι ο διαμαντής, τι να σου πω τώρα δηλαδή. Ηλία μου, θέλεις πολλά βιβλία να βρεις για τους Ναζί και με ποιους συνεργαστήκανε? Κάνε μια βόλτα από τη σύγχρονη εποχή, από όλα τα βιβλιοπωλεία δηλαδή, και ζήτα τα, δεν μπορείς να φανταστείς πόσα θα βρεις. Εγώ από εδώ, από την εκπομπή, έχω δώσει 2-3. Μπορώ και να σου στείλω μήνυμα να στα πω ποια είναι, να πάρεις να τα βρεις. Ο Σπύρος, τι θες πια, Ρελιάνα? Ορίστε, θα πάμε στη δραχμή στο τέλος. Και εγώ φταίω, μωρέ, που θα πάμε στη δραχμή. Ή εγώ φταίω που μπήκατε στο ευρώ? Και τότε να δω την αποτελεσματική συνεισφορά του Κουκουέ στα πολιτικά πράγματα. Άκουσε να δεις. Εδώ δεν έχεις καταλάβει κάτι. Το Κουκουέ έχει θέση που δεν μπαίνει σε νόμισμα. Είναι αντικαπιταλιστικό, αντιμπεριαλιστικό, αντιναζιστικό. Είτε με δραχμή, είτε με ευρώ. Αν νομίζεις ότι αύριο το πρωί έρχεται δραχμή και η πολιτική μένει η ίδια, ότι το Κουκουέ δεν θα είναι στο δρόμο, την έχεις πατήσει. Επομένως δεν είναι θέμα νομίσματος. Ο φίλος μου Μητυλινιός, ο προλετάριος, έτσι όπως γράφει, λέει για τον παλμό που απέκτησε η πορεία του Πάμε στη Θεσσαλονίκη, ειδικά όταν άρχισε να βρέχει. Σιγά μην ενοχληθούν. Τάκη, πρέπει να καθίσω να θυμηθώ τώρα το παράδοξο του Ζήνωνα. Έτσι η προσέγγιση της συμφωνίας μοιάζει με το παράδοξο του Ζήνωνα. Συστήνω σε οποιονδήποτε, μέχρι να το βρω και εγώ τώρα το θυμηθώ μέσα στην τούρλα των ημερών, με την προσπάθεια αποκρυπτογράφησης των συνιστώσεων. Διότι αυτό είναι, θέλει ψιλοβελονιά. Ο Φων Θανασών, ο φίλος μου, Λιάννα μου, αν και κομματικά το Κουκουέ ήταν πάντα απέναντι στο συνεχές χρήσιμο των μνημονίων, αποδεικνύεται πως η υπερβολή είχε βάση και αιτία. Λες, είχε βάση και αιτία. Και παρακάτω λες, ετοιμάει συμπαράσταση στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που μετριώνται εξωτερικοί σύμμαχοι και οι ακαλόπιστοι εντός των τυχών, ακόμα και αν πολιτικά και ιδεολογικά απέχουν πολύ. Έχω την αισιοδοξία πως η Ευρώπη αλλάζει από όλο αυτό, και αν η αιτμομηχανή της Ευρώπης Γερμανία μας κουνάει το μαντίλι με ειρωνία με το 51% του GDF, ο πολιτισμός δεν μετριέται με πλεονάσματα ως ο ανθρωπισμός. Je suis πορείες. Δεν κατάλαβα τίποτα. Θανάση μου, δεν κατάλαβα. Και για να σου πω την αλήθεια, αρνιέμαι και να καταλάβω. Γιατί αν εσύ από αυτά που λέμε εμείς εδώ αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιος μπορεί να στηρίξει την κυβέρνηση στο να ζητάει συνεχώς υπομονή, συνεχώς υπομονή, συνεχώς υπομονή, μέχρι να έρθει η ελπίδα που μας είπαν ότι ήρθε στις 25 του Γενάρη και την άλλη μέρα το πρωί την έφερε και ο Καμένος από μόνος του, και η ελπίδα όλο έρχεται και η Λαγκάρντ φεύγει και η Μέρκελ από δυνάστρια, έτσι, πώς τη λέγατε, τι της έχει σούρει ο τράγκας, έχει γίνει babysitter και ντάχτυρ ντύ και ντάχτυρ ντύ τη διαπραγμάτευση, και ο Τσίπρας τον ανουρίζει κάθε βράδυ. Μα τι να κάνω εγώ τώρα, φταίω εγώ? Μόνοι τους τα λένε, βγάζουν έναν paper. Δεν πέφτει ο Τσίπρας να κοιμηθεί αν δεν μιλήσει στο Skype με την Μέρκελ. Άμα σε ντάχτυρντίζει η Μέρκελ, υπάρχει περίπτωση να πάει άσχημα η διαπραγμάτευση? Απορώ τι ανησυχείτε. Και σας το λένε σε όλους τους τόνους. Λοιπόν, υποθέτω ότι το ρεύμα, διαλέξτε το ποιο ρεύμα θέλετε εσείς, που προσπαθεί να περάσει κάποιες διαδικασίες που δεν περνάνε, είναι εξαιρετικώς αφιερωμένο λοιπόν από το ένα ρεύμα του ΣΥΡΙΖΑ στο άλλο ρεύμα του ΣΥΡΙΖΑ, ένα τραγούδι πίσω του 1948. Ο Βασίλης ο Τσιτσάνης, στίχη και μουσική είναι δική του, το είχε γράψει ακριβώς γιατί υπονοούσε πολιτικά πράγματα, αλλά δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει το 48. Οπότε λοιπόν το έφτιαξε έτσι ώστε να μοιάζει με ερωτικό και να παίζεται το 1948. Και ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε το 1987 στην ΕΡΤ μια μουσική εκπομπή με τίτλο «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Και εκεί εμφανίστηκαν μαζί τραγουδώντας αυτό το τραγούδι, και έτσι μπόρεσε να φωνογραφηθεί διά της τηλεοράσεως, Μια σπάνια ηχογράφηση θα ακούσετε. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, η Κέτι Γκρέι και η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Κάνε λιγάκι υπομονή. Αυτά λένε οι Σιριζέοι μεταξύ τους και αντέχουν. Μην απελπίζεσαι και δε θα αργήσει. Κοντά σου θα έρθει μια χαραυγή. Καινούργια αγάπη θα σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι υπομονή. Το 1916 ο Γάλλος ζωγράφος ο Ντιουάρ Λεφέβρα αφήνει στην πολύ αγαπημένη του Σοφή για να πάει να πολεμήσει το μέτωπο. Προτού φύγει όμως, ζωγραφίζει ένα μοναδικό της πορτρέτο, το οποίο και η Σοφή φυλάει σαν κόρη οφθαλμού. Όταν η μικρή της πόλη πέφτει στα χέρια των Γερμανών το 1916, το πορτρέτο θα συγκινήσει το γερμανό διοικητή κατοχής. Είδατε, υπάρχουν και καλοί Γερμανοί. Και θα γίνει η αιτία η κοπέλα να ρισκάρει τα πάντα, η οικογένεια, η υπόλοιψη, ακόμα και την ίδια της τη ζωή, σε μια ίστατη ελπίδα να ξαναδεί τον αγαπημένο της για τελευταία φορά. Έναν αιώνα αργότερα, το πορτρέτο δορίζεται στη Λίβα από το σύζυγό της, λίγο πριν από τον ευνίδιο θάνατό του. Όταν όμως θα αποκαλυφθεί η σκοτεινή ιστορία του πίνακα, η Λίβ θα κινδυνεύσει να χάσει τη μοναδική σπίθα αγάπης που ένιωσε από την ημέρα που έχασε τον άντρα της. Η Τζότζο Μόις γεννήθηκε το 69, μεγάλωσε στο Λονδίνο, έγινε δακτυλογράφος στο σύστημα Μπράιλ, σπούδασε, έγραψε το βιβλίο «Το κορίτσι που άφησες πίσω». Έχω 5 αντίτυπα από τις εκδόσεις Ψυχογιός για τους πρώτους ή τις πρώτες 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8-200. Οι νικητές του 94-83, ο 11-68, ο 52-02, ο 27-35 και ο 43-78. Και μου γράφει ο Αντώνης από το Μαρούσι, ήμασταν και δεν ξέρω αν ακόμα είμαστε ένας λαός ηρών. Δεν φοβηθήκαμε αυτοκρατορίες και κατακτητές. Φτιάξαμε και αυτοκρατορίες όμως, έτσι. Και είναι δυνατόν το 78% των Ελλήνων να επιθυμεί την παραμονή στο ευρώ πάση θυσία και ανεξαρτήτως κόστου. Κόστους, προσέξτε το, δεν υπάρχει ανεξαρτήτου κόστους, υπάρχει ανεξαρτήτως κόστου, έστω και με γκρίνια. Τόσο πολύ έχουμε αλλοιωθεί σαν λαός, που ακόμα έστω και για μια απλή δήλωση περί Brexit πανικοβαλόμαστε και υποτασσόμαστε. Αυτό δεν εννοείς, Αντώνη μου, αν διαβάζω καλά έτσι όπως έχει έρθει. Λοιπόν, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να σου απαντήσω, διότι αυτό έγινε συμπυκνωμένα μέσα σε χρόνο ντετέ. Μέσα σε χρόνο ντετέ. Αν το μελετήσουμε λίγο στο βάθος, και έχει δίκιο ο φίλος μας για το παράδοξο του Ζήνωνα, ο ίδιος λαός που ψήφισε το Γεωργάκη που το βιβλίο του Ιγνατίου, όπως λέει και ο Παντελής ο Χάρος, λέει ότι ήταν από τους προτεργάτες του λάθους και της φρίκης την οποία ζούμε σήμερα διά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μπλα μπλα μπλα, και την κρίση χρέους που δεν είναι χρέος μόνο κρίση, αλλά είναι βαθύτερη. Αν το πάρουμε έτσι, ο ίδιος λαός είναι που το 9 ψήφισε. Το υπάρχουν λεφτά. Μόλις δεν ήρθανε, τι να σου πω. Κακά τα ψέματα τώρα. Ο ίδιος λαός είναι που ψήφισε τώρα και μία ελπίδα, και τώρα του λένε ότι είναι πατριωτικό καθήκον να φάει στη μαπαύξη του ΦΠΑ, μονιμοποίηση του έμφυα, με άλλο όνομα αλλά δεν έχει καμία σημασία, της έκτακτης εισφοράς νομιμοποίηση. Για καλό σκέψη το. Τι είναι να ελπίζεις και μετά να τα βρίσκεις έτσι? Είναι δυνατόν η ελπίδα να υπονοεί κάποιος ότι είναι ο πλαπλασιασμός των κοινωνικών ιατρείων και των κοινωνικών παντοπολίων? Δηλαδή όσο πιο πολλά τέτοια έχουμε, τόσο καλύτερα θα περνάμε? Δηλαδή θα αλληλομοιραστούμε μεταξύ μας εθελοντικά, από περισσεύμα καρδίας και μια σειρά από άλλα πράγματα, αυτό το οποίο όλοι θέλανε να αποφύγουν? Έχω την εντύπωση ότι το πράγμα παίρνει μία μορφή που είναι ίδια με αυτό που με πολύ πίκρα διάβασα. Και το λέει και ένα μήνυμα εδώ. Εμπνευστήκατε ενδεχομένως από το Στάθη. Η επόμενη αντιστασιακή μας πράξη ήταν η Ακρόπολη. Άμα από εκεί ξεκίνησε ο συμβολισμός. Όταν μιλάνε όλοι οι άλλοι για συμβολισμό, τον αφαιρείς από το κουκουέ, μάγκα μου. Όλες συμβολικές κινήσεις είναι. Από το άνοιγμα της ΕΡΤ με τα βαντούρια μέχρι κάτι άλλο, όλες συμβολικές κινήσεις είναι. Άμα τις κάνει η ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κυβέρνηση καλές, όταν σηκώνει πανό για τους φωνιάδες των λαών το κουκουέ στην Ακρόπολη, βλάπτει την αισθητική των καριάτιδων. Εξαιρετικώς αφιερωμένο σε αυτούς που αγαπούν τους θεσμούς, την τυπικότητα. Στη ζωή Κωνσταντοπούλου θα μπορούσε να τους το αφιερώνει, για παράδειγμα, και ο Πανούσης και όλοι οι αστυνομικοί και όλοι όσοι πιστεύουν ότι σημασία έχει αν να την νοικιάσεις την Ακρόπολη, να την πουλήσεις με πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο, πρώτη, δεύτερη, τρίτη συμφωνία, να το κάνεις και να πέσει χρήμα. Όχι για να το κάνεις τώρα, αντιλερώσεις με ένα πανό του κουκουέ. Σοβαρά πράγματα αυτά. Να πάρεις και αντίτιμο στην ιδιωτικοποίηση της υπεραξίας της νοημοσύνης. Στίχη Άρη Δαβαράκη, μουσική Ευανθία Ρεμπούτσικα, στο τραγούδι ο Γιάννης Κότσιρας. Θες το πιο ψηλό σκαλί, σε νοιάζει όμως πολύ να επιβιώνουμε. Θες να βρούμε ένα κουμπί και σε ανοιχτή εκπομπή να ανταμώνουμε. Αν θέλεις να μου πεις για τις σκιές της οροφής, για αυτά τα σχέδια τα παλά, θα μου το πεις απλά. Κι αν θέλω να σου πω πως δεν μπορώ να σ' αγαπώ έτσι σωστά και λογικά, θα σου το πω σκληρά. Θες το πιο ψηλό σκαλί, σε νοιάζει όμως πολύ να επιβιώνουμε. Να βρούμε ένα κουμπί και σαν ανοιχτή εκπομπή να ζευγαρώνουμε. Θες να δείχνουμε σωστή σε μια χρυσή κλωστή να ισορροπήσουμε. Θες σημάδια κι αστραπές τις μεταφυσικές μας να τις ζήσουμε. Πώς κατάντησε αγάπη η σχέση μας αυτή, ένα βάρος στην πλάτη μου αθώα ενωμένο. Αν θέλω να σου πω αυτό που αλήθεια εννοώ, ίσως θα πρέπει τελικά να σου το πω σκληρά. Θες το πιο ψηλό σκαλί, σε νοιάζει όμως πολύ να επιβιώνουμε. Θες να βρούμε ένα κουμπί και σαν νυχτή εκπομπή να ζευγαρώνουμε. Θες να δείχνουμε σωστή, σε μια χρυσή κλωστή να ισορροπήσουμε. Θες σημάδια και αστραπές, τις μεταφυσικές μας να τις ζήσουμε. Πώς κατάντησε αγάπη μου σχέση μας αυτή, ένα βάρος στην πλάτη μου, αθώα ενοχή. Αν θέλεις να μου πεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όταν ανταποκρίνεστε στα αιτήματα και μου στείλατε. Πρέπει όμως να τα συνοψίσω έτσι, το παράδοξο του Ζήνωνα με αναφορά στη συμφωνία. Έτσι όπως τρέχει. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Μπάμπης στέλνει εδώ. Λέω φίλος έτσι, μην με παρεξηγήσει κάποιος. Είναι ο δημοσιογραφικός λόγος εδώ τώρα στο ραδιόφωνο. Για τον κόπο που έκανες, ρε φίλε. Το παράδοξο του Ζήνωνα έχει ως εξής και έχει νόημα μόνο αν εξεταστεί ως προς το διάστημα, αδιαφορώντας για το χρόνο. Προσέξτε λοιπόν. Το ακούτε το παράδοξο του Ζήνωνα, με το παράδειγμα που θα πει, χωρίς να λάβετε υπόψη σας το χρόνο, μόνο το διάστημα. Έχει μία χελώνα η οποία ξεκινάει να περπατάει. Όταν η χελώνα διανύσει 10 μέτρα, ξεκινάει ένας λαγός να τη φτάσει. Φτάνοντας ο λαγός στα 100 μέτρα, δεν θα τη φτάσει. Γιατί η χελώνα θα έχει πάει στα 110 μέτρα. Ξαναξεκινώντας ο λαγός για τα 110 μέτρα, η χελώνα θα έχει φτάσει στα 111 μέτρα. Έτσι ο λαγός πάντα θα πλησιάζει τη χελώνα, χωρίς να τη φτάσει ποτέ. Μετάφραση για όποιον στο ραδιόφωνο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Να το καταλάβει, θα την επιχειρήσω, γιατί υπάρχει ο Αχιλλέας και η χελώνα, το στάδιο, το βέλος, τα παράδοξα του Ζήνωνα. Είναι σειρά φιλοσοφικών προβλημάτων που έχουν σκοπό να αναδείξουν ότι τα πάντα συμπίπτουν και η πραγματικότητα είναι αδιαίρετη. Οι ιδέες θύσεις μας μας παραπλανούν, δίνοντας την ψευδαίσθηση της πολλαπλότητας. Ακόμα πιο απλό να το κάνω, είναι η παραδοχή πως η πραγματικότητα μπορεί να διαιρείται σε όλο και πιο μικρά μέρη και να καταλήγει βάση της λογικής στο να γίνονται αβάσταχτα στο νου τα παράδοξα, καθώς αντιτίθενται άμεσα στην εμπειρία. Κι αν είναι παράδοξο του Ζήνωνα, να έχεις ψηφίσει για να μειωθεί ο Φουπουά, για να πάρεις 13ο, για να πάρεις 14ο, για να πάρεις συλλογική σύμβαση, για να σφύγει ο έμφυα από τη μέση. Και μέσα σε 3,5-4 μηνούλιδες να λες φέρτε μια συμφωνία ρημάδα και ας πάει 35% Φουπουά, να μείνει μόνιμη έκτακτη σφορά, να δουλεύω μέχρι τα 85, γιατί πρέπει να μείνω πάση θυσία στο ευρώ. Λοιπόν, το παράδοξο του Ζήνωνα ανακηρύστε σήμερα από την εκπομπή, το πάση θυσία στο ευρώ. Θέλω να τελειώσω μια εξαιρετικά ευχάριστη είδηση από αυτές με τις οποίες παίρνει κάποιος κουράγιο. Οπότε θα παίξω το παράδοξο. Θα πει τι θα. Εγώ σήμερα θα αφιερώσω σε όλους εσάς το παράδοξο. Δηλαδή σε αυτούς που απαντάνε στις δημοσκοπήσεις, μια συμφωνία εδώ και τώρα σε ποσοστό 80%. Και ας είναι και μαύροι και ας είναι και άλλοι, χωρίς να συμφωνώ, όχι να μην συμφωνώ με αυτή τη θέση, να θεωρώ ότι είναι η πιο εκβιαστικά τοποθετημένη ερώτηση σε δημοψήφισμα, όταν έχεις στεγνώσει εντελώς, ψοφάς για νερό, έχεις 3 εβδομάδες να πιεις νερό στη μέση του ωκεανού, έρχεται κάποιος και σου λέει θες μια σταγονίτσα ή δεν θες μια σταγονίτσα, τι θα πείτε μωρέ, φέρ τη σταγόνα και ας είναι και από κροκίδια. Λοιπόν, αυτό που θα ακούσετε δεν μπορεί να σταθεί ως τραγούδι σήμερα. Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Η πρώτη εκτέλεση είναι με τη Σπεράτζα Βρανά και το τρίο Γκιτάρα το 1954, τη χρονιά που γεννήθηκα εγώ δηλαδή. Ο Γιώργος Γιαννακόπουλος έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική, ο Γιώργος Μουζάκης, και λέγεται «Η Βαλίτσα». Ακούστε το και θα καταλάβετε ότι είναι τραγούδι που δεν μπορείς να το τραγουδήσεις σήμερα, παρά μόνο το τραγουδάνε αυτοί που έχουν πάρα πολλά λεφτά, αυτοί που τα έχουν βγάλει στο εξωτερικό, αυτοί που τα έχουν κρύψει, που το παίζουν κακομύριδες, γλιτώνουν από το ΣΔΟΕ. Για όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό είναι το παράδοξο του Ζήνωνα, η Βαλίτσα. Σκέψη για δουλειά που θα πάει τέλος πάντων η βαλίτσα. Λες και είσαι δηλαδή του Σουλτάνου το παιδί. Θέλεις τρέλες, θέλεις σκέφια κάθε μέρα. Δεν μ' αρέσουν όλα αυτά και στο λέω θα το φτάσει. Στο λέω θα κοφτά, η βαλίτσα δεν πηγαίνει παραπέρα. Σκέψου λίγο τη δουλειά, γιατί μόνο με φιλιά η στομάχα δεν γεμίζει μια σταλίτσα. Σκέψου κι άλλαξε μυαλά και κατάλαβε πως μακρύτερα δεν πάει η βαλίτσα. Σκέψου κι άλλαξε μυαλά και κατάλαβε καλά πως μακρύτερα δεν πάει η βαλίτσα. Λοιπόν, χαιρετίσματα πολλά και το τελευταίο τραγούδι εμέσως και σατυρικά θα τους το αφιερώσω στον πάνω από τη Σιγκαπούρη. Στο Φιλιππούση από τη Μαρτινίκα, θα μπορούσα στα αλήθεια να απαντήσω σε όλα αυτά τα μηνύματα, αλλά δεν με παίρνει, πρέπει σε 4 λεπτά μαζί με το τραγούδι να έχω τελειώσει. Στη Μυρτό, μη φοβάζε κούκλα μου, με παιδί στην κοιλιά, τίποτα να μη φοβάζε. Από το Σουόνσι της Σουαλίας, σιγά μη φοβηθείς και εσύ και ο άντρας σου, για όσα λέγω, λέγονται και ακούγονται, από την ώρα που έχεις παιδί στην κοιλιά. Ούτως ή άλλως είσαι κοντά στο θαύμα της ζωής, από μόνο του, η οποία συνεχίζεται ερήμην μας πάρα πολλές φορές και έξω από το εγωιστικό μας γονίδιο. Στο Διογέννη από τη Βιέννη, άχθες επιχειρήματα είναι επίγον και μη απόρριτο, το στείλες αργά όμως αγάπη μου, την άλλη εβδομάδα εδώ θα είμαστε. Στο Διαμαντή, δεν ξέρω από πού το στέλνει, αλλά δεν πειράζει, το στέλνω και εσένα, ναι, μαζί. Όπως και στη Φωτεινή που τελειώνει λέγοντας το φίδι είναι πισόπλατο, αν ερχόταν από μπροστά νομίζω θα έχετε μαχιστεί. Εξαρτάται, δεν είναι όλοι Ηρακλής να τα πνίγουν τα φίδια στην κούνια και μετά να γίνονται ήρωες. Σας τελειώνω με την πιο ευχαριστή είδηση των ημερών. Η Γερμανίδα παιδίατρος Ίγκεμπορ Σίλμερ Ράποπορτ, ηλικίας 102 ετών, παρέλαβε επίσημα το διδακτορικό της πριν από 3 μέρες, τον οποίο την είχαν εμποδίσει να το πάρει το 1938 οι Ναζί λόγω της εβραϊκής της καταγωγής, και το πήρε από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Η Ράποπορτ είχε σπουδάσει στην ιατρική σχολή του Αμβούργου. Το 1937, εκπονώντας τη διπλωματική της διατριβή με θέμα τη διφθερίτιδα, την πετάνε οι Ναζί έξω. Φεύγει, καταφεύγει στην Αμερική. Εκεί όμως παντρεύτηκε, έκανε παιδιά, πέρασε ο καιρός, άφησε το διδακτορικό στην πάντα. Γιατί πλάκωσαν εκεί οι αντικομουνιστές του Μακάρθη, και με το μακαρθισμό φεύγει και από την Αμερική, ξαναγυρνάει πίσω. Είχε γεννηθεί το 12, έφυγε το 38 για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γίνεται εκεί παιδίατρος, γνωρίζει τον Σάμουελ Ράποπορτ, κάνει 4 παιδιά, φεύγει λόγω Μακάρθη, Το 69 γυρνάει πίσω στη Γερμανία, ιδρύει στο νοσοκομείο της φιλανθρωπίας την πρώτη έδρα νεογνωλογίας στη Γερμανία. Σήμερα ζει στο διαμέρισμά της και τα κατάφερε πεισματάρα στα 102 και πήρε το διδακτορικό που τη στερήσαν οι Ναζί. Έτσι πολεμιέται ο φασισμός ή αλλιώς πώς. Γύρεσε καλόγρια και πά στα βουνά, όπως γραφόταν το 1935, ένα αστικό τραγούδι με τόνο δημοτικού, το οποίο νομίζω ότι αφιερώνει η Ραχήλ Μακρύ στον εαυτό της και εγώ σε όλους για να γελάσει το χείλη μας. Η πρώτη εκτέλεση ήταν της Ρίτας Αραμπατζή. Τώρα θα τα ακούσετε από τη Βασιλική Καρακώστα, θα το ακούσετε και θα ενθουσιαστείτε. Και ας είναι γραμμένο την εποχή που δεν ξέραν οι αστεί τι σημαίνει ζεϊμπέκικο και χορεύανε αντί για ζεϊμπέκικο τη φαγκοσιδιανή. Να περάστε καλά και να μην πάρετε τα βουνά. Υψηλό βουνό